Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Val de reacții după anunțul finalizării dosarului Revoluției. După aproape 30 de ani, procurorii militari au trimis instanței supreme dosarul de peste 33.000 de file legat de ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989. Fostul președinte Ion Iliescu și fostul prim vicepremier Gelu Voican Voiculescu sunt acuzați de crime împotriva umanității după fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu în 22 decembrie. Peste 800 de oameni au murit pe străzile marilor orașe din România. Socialdemocrații îl contestă pe procurorul general Augustin Lazăr, pe care l-acuză că a colaborat cu fosta securitate. Potrivit PSD, trimiterea dosarului ar mai putea aștepta o lună până după alegerile europarlamentare. Deputatul Cătălin Rădulescu de la PSD. E neomenos, până la urmă, ca un procuror general torționar să facă un dosar unor oameni care au participat la Revoluția Română. Mie mi se pare o chestie alucinantă. Liderul PNL, Ludovic Orban, salută însă demersul parchetului. De 30 de ani solicităm pedepsirea vinovaților pentru morții Revoluției, mai bine mai târziu decât niciodată. Gelu Voican Voiculescu, unul dintre cei trimiși în judecată în dosarul Revoluției, a declarat pentru Europa FM că președintele Klaus Iohannis ar fi făcut astfel încât dosarul Revoluției să ajungă în instanță. Executându-se o comandă politică de la președintele Iohannis, care a spus textual că sunt oameni liberi cu mâinile pătate de sânge, e vremea procurorilor, nu a istoricilor. La câtva timp după această declarație, obedienți, parchetul general, parchetele militare, au început cercetarea penală în dosarul ăsta. Credeți... Nu mai am alt comentariu. Credeți că nu este necesar acest dosar, acest proces? Nu, doamnă, o revoluție nu se... în judecată. Președintele Klaus Iohannis a salutat trimiterea cauzei spre judecare. În opinia sa, crimele de la Revoluție nu pot rămâne nepedepsite. Este un punct de vedere împărtășit și de USR din opoziția politică. Iar presa internațională relatează că Ion Iliescu, fost demnitar comunist, în prezent în vârstă de 89 de ani, are de oferit răspunsuri despre vasta operațiune de diversiune și dezinformare prin care el a urmărit să obțină legitimitate în ochii poporului. Pe de altă parte, procurorii militari au clasat cauzele în care erau anchetate mai multe persoane, printre care fostul premier Petre Roman și Teodor Brateș, fost redactor șef la TVR. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus aseară la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei că a fost audiat în cursul anchetei procurorilor militari. Anca Simina l-a întrebat dacă dosarul Revoluției nu ajunge totuși prea târziu în instanță. Nu, niciodată, și spun lucrul ăsta de ani de zile, nici peste 10, nici peste 20 de ani nu era prea târziu. Am fost chemat în acest dosar ca martor, ba chiar de două ori. Procurorii militari care lucrează în dosar mi s-au părut niște oameni foarte hotărâți, foarte profesioniști, chitiți, porniți să găsească adevărul. Anchetă internă la Garda de Coastă. Instituția vrea să afle dacă sistemul care monitorizează apele teritoriale funcționează cum trebuie. Sistemul respectiv ar fi dat rateuri tocmai în ziua în care șalupa încărcată cu cocaină a ajuns în largul Mării Negre. De câteva zile încoace, forțele de ordine au recuperat kilograme de droguri, pachetele au ajuns pe plajele românești. Ministrul de Interne, Carmen Dan. Noi am dispus imediat verificări. Eu nu am avut informații că acest sistem ar fi căzut. Vă asigur că vom comunica după finalizarea verificărilor pe care le-am dispus prin controlul intern al Poliției de Frontieră. În noaptea de 21 spre 22 martie, în condiții de furtună, mai multe embarcațiuni ale unor traficanți de stupefiante ar fi încercat să ajungă în România. O șalupă s-a stricat, iar de atunci pachete de cocaină continuă să apară pe plaje. Laurențiu Cicu este directorul Gărzii de Coastă. Activitățile se desfășoară continuu, au început să apară alte câteva pachete, dar de la malul Mării Negre au fost depistate în jur la 150 kg. Patru persoane au fost reținute în această anchetă, cărăușii ar fi refuzat să colaboreze cu anchetatorii. Acuzații grave la adresa unor educatoare din Gorj, acestea sunt anchetate de procurori, ar fi administrat mai multe medicamente unor copii la grădinița cu program prelungit din Bumbești-Jiu pentru ca preșcolarii să adoarmă, transmită Gabriela Mladin. Anchetatorii au aflat de un astfel de tratament asupra minorului după ce o mămică s-a plâns polițiștilor. Fiica ei, în vârstă de 4 ani, i-ar fi povestit că la grădiniță educatoarele îi dau un sirop de somn. Femeia a mers apoi la spital și i-ar fi făcut analizele medicale pentru a vedea dacă acest lucru se confirmă. După ce a văzut rezultatul, a depus imediat plângere. Polițiștii confirmă faptul că două educatoare i-ar fi administrat fetiței o substanță care i-ar provoca somnolență. Au înaintat dosarul de rele tratamente aplicate minorului parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. A fost amânată pentru mâine moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției Tudorel Toader, ce trebuia să fie votată ieri în Parlament. Ministrul Justiției pare să fi pierdut sprijinul liderului PSD. Liviu Dragnea spune aseară într-o emisiune la România TV că nu va fi cel care va propune ca Tudorel Toader să fie destituit, dar nici nu se va opune unei eventuale remanieri dacă acest lucru va fi propus în Comitetul Executiv al PSD. În ceea ce privește pe domnul Toader, procedura este foarte simplă. În Comitetul Executiv, ori doamna prim-ministru propune sau anunță că vrea să-l remanieze, ori colegi din CEC poate să spună că ar trebui să fie remaniat. Nu risca să intrați într-un blocaj cu domnul președinte Iohannis, care și-a făcut o tradiție din a nu vă semna numirile miniștrilor pe care îi propuneți? Eu nu să propun să fie remaniat Tudorel Toader. Dacă o largă majoritate la propunerea altui coleg o să propună și o să voteze în acest sens, vă puteți opune? Nu pot să mă opun. Tudorel Toader a primit și un ultimat de la Liviu Dragnea. Ministrul Justiției nu a grăbit adoptarea ordonanțelor de urgență care ar schimba codurile penale dorite de putere, dar criticate vehement de opoziție și de Uniunea Europeană. Grupurile parlamentare ale PNL și USR din Senat au depus la sfârșitul lunii martie moțiunea simplă Justiția victimă sigură în mâinile lui Toader. Din partea puterii, premierul Viorica Dăncilă susține că ea va fi cea care va lua o decizie cu privire la Ministrul Justiției în ședința Comitetului Executiv Național al PSD, când va prezenta și o evaluare cu privire la activitatea lui Tudorel Toader. O decizie o voi lua în cadrul Comitetului Executiv Național, când am să ascult și părerea colegilor mei și o să-mi spun și eu părerea. O evaluare o prezint tot în Comitetul Executiv Național. Suntem guvern politic, suntem susținuți politic și este foarte bine ca aceste discuții să le avem în cadrul politic, în cadrul Comitetului Executiv Național. Potrivit unor surse politice și Comitetul Executiv Național este amânat până săptămâna viitoare, PSD ar vrea să elibereze locul lui Tudorel Toader printr-o strategie în trei pași. Senatorii partidului să voteze moțiunea împotriva ministrului Justiției, apoi în Comitetul Executiv partidul va da un vot de blam lui Tudorel Toader și, pentru a nu ajunge la mâna președintelui, PSD ar putea lua în calcul chiar o reorganizare a guvernului, susține aceleași surse. Printre cei vehiculați drept înlocuitor pentru Tudorel Toader se numără vicepreședintele Camerei Deputaților Eugen Nicolicea sau președintele Comisiei Juridice a Camerei Nicușor Halici. Acesta din urmă declara din nou ieri că modificarea codurilor penale reprezintă o urgență, indiferent dacă este făcută prin ordonanță de urgență sau lege. La modificarea codurilor penale, în special în privința completurilor de 5 judecători, s-a referit ieri și premierul Viorica Dăncilă. Am vorbit de completul de 5, nu am văzut încă ordonanța, nu am discutat încă cu domnul Toader, o să am o discuție cu domnul Toader, dar într-adevăr sunt de acord că trebuie să armonizăm toate directivele europene, sunt obligatorii, avem și avertisment de infringement pe unele dintre ele, că trebuie să transpunem toate deciziile Curții Constituționale. Cred că acestea sunt lucruri de normalitate. Mâine, Curtea Constituțională se reunește să dezbată situația completurilor anticorupție de 3 judecători de la Instanța Supremă. Unul dintre aceste completuri l-a condamnat în prima instanță pe Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Israelienii merg la urne astăzi pentru a vota în alegerile parlamentare anticipate. Peste 6,3 milioane de votanți sunt așteptați la urne. Scrutinul este văzut de mulți analiști mai degrabă ca un referendum în ceea ce îl privește pe premierul Benjamin Netanyahu, mai ales în condițiile în care procurorul general din Israel a anunțat la sfârșitul lunii februarie că a decis să ceară inculparea prim-ministrului pentru acte de corupție. Benjamin Netanyahu a catalogat acuzațiile drept ridicole. Iuliana Unchir relatează. Benjamin Netanyahu urmărește să câștige al patrulea său mandat consecutiv și al cincelea în total. Acesta se confruntă cu o serioasă concurență din partea fostului șef de stat major, Benny Gantz, al cărui nou partid, Albastru și Alb, vrea să înlocuiască partidul Likud al lui Netanyahu. În ultimele săptămâni, sondajele au prezis o competiție strânsă între cele două formațiuni. Atât coaliția Albastru și Alb, cât și Likud vor avea nevoie de alianțe cu alte formațiuni pentru a putea obține majoritatea în Knesset, Parlamentul Unicameral al Israelului, care are 120 de locuri. Cu ocazia alegerilor, punctele de acces în Israel dinspre teritoriile palestiniene ocupate din Cisjordania și Fâșia Gaza vor fi închise timp de 24 de ore. Israelul închide de obicei punctele sale de trecere cu teritoriile palestiniene în zilele de sărbătoare pentru a preveni eventualele atacuri anti-izraeliene. Secțiile de votare vor fi deschise până la ora 22. O ultimă încercare din partea premierului britanic de a convinge liderii europeni să fie de acord cu amânarea Brexitului. Theresa May merge astăzi la Paris și Berlin pentru întrevederi cu președintele Emmanuel Macron și cancelarul Angela Merkel. Mâine e programată o reuniune extraordinară a Consiliului European convocată din cauza Brexitului. Aseară, legislativul de la Londra a aprobat o moțiune ce obligă pe Theresa May să consulte Parlamentul în privința amânării Brexitului. Anca Grădinaru. Potrivit ministrului român al afacerilor europene, în Uniunea Europeană s-a ajuns deja la o stare de oboseală pe această temă și urmează zile critice, adaugă George Ciamba într-un mesaj publicat pe Twitter. Chiar secretarul de stat britanic pentru afaceri externe a rezumat această stare. Cei din Uniune vor ca problema Brexitului să fie soluționată cât mai repede posibil. Și noi vrem, și populația britanică vrea, dar și Parlamentul. Facem tot posibilul să avem o rezoluție până la data limită, a explicat Jeremy Hunt. Data ieșirii efective a Regatului Unit din Uniune este vineri, 12 aprilie. Premierul britanic Theresa May a cerut vinerea trecută amânarea Brexitului din nou, de această dată până la 30 iunie 2019, iar miercuri cei 27 de lideri ai Uniunii decid dacă acceptă sau nu cererea. Între timp, încrederea în sistemul politic din Regatul Unit a ajuns la un nivel mai scăzut chiar decât după scandalul declanșat în 2009, când unii membri ai Parlamentului au fost acuzați pentru că s-au folosit de banii contribuabililor pentru a-și cumpăra căsuțe ornamentale pentru rațe sau curățarea unui iaz. Sondajul realizat de Ipsos Mori a fost întreprins în intervalul 30 noiembrie 12 decembrie. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme instabilă astăzi, temporar va ploua pe arii extinse în sudul țării, unde izolat vor fi cantități de apă de peste 10-15 litri pe metru pătrat, vor fi și averse, iar la munte vor fi descărcări electrice. Seara pe crestele montane vor fi posibile și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 13 și 23 de grade. Zi mohorâtă azi în capitală, temporar va ploua, bate vântul, iar maxima va fi de 17 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știrile din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FCSB s-a apropiat la 3 puncte de liderul CFR Cluj după ce a învins-o cu 2-0 pe Șep și Sfântul Gheorghe în ultimul meci din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Intrat la pauză la scorul de 0-0, Florinel Coman a fost omul meciului. A obținut un penalty transformat de Gnoiere în minutul 51 și a marcat al doilea gol 8 minute mai târziu. Mijlocașul și-a mai trecut în cont și o bară. De menționat că Florinel Coman l-a înlocuit pe Moruțan, care intrase la rândul său în minutul 17 în locul capitanului Pintilie, accidentat. FCSB este la a treia victorie consecutivă, în timp ce Șepși nu a mai câștigat de 6 etape, timp în care a suferit 4 înfrângeri. Duminică se va încheia turul play-off-ului cu derbiul CFR Cluj-FCSB. Să mai spunem că tot ieri FC Viitorul a câștigat cu 4-1 în deplasare la Astra Giurgiu, deși Gheorghe Hagi a rulat lotul și a lăsat acasă cei mai buni jucători, jumătate dintre titularii din victoria de săptămâna trecută de la Craiova din semifinala cupei. Chiar și așa, George Ganea, fiul fostului internațional Ionel Ganea, a reușit o dublă, iar ceilalți marcatori au fost Casap și Eric. Pentru gazdea a înscris Denis Alibec după o cursă spectaculoasă. Astra a jucat în 10 din minutul 38 de la scorul de 1-2, când Romario Pires a primit al doilea galben. Viitorul s-a apropiat la 4 puncte de locul al treilea ocupat de Universitatea Craiova, ultimul ce duce în preliminariile Europa League. Astra și Șepși sunt la 9, respectiv 10 puncte în urma oltenilor. Domnul patron antrenor Gigi Becali s-a întrecut pe sine aseară, a făcut cea mai inspirată schimbare de când pregătește echipa FCSB. L-a scos pe Muruțan, care, după cum spuneam, intrase de doar 25 de minute și l-a introdus pe Florinel Coman, cel care avea să reușească victoria, practic, prin obținerea unui penalti și marcarea unui gol. După meci, Nea Gigi a zis că el n-are timp să stea după Moruțan. Moruțan este un puști de 18 ani venit de la Botoșani, pe care domnul Becali își propune să-l vândă cu 30 de milioane de euro. Și a spus că nu, prețul rămâne neschimbat, Îl ia Vlad în jocul lui, da, dacă are nevoie. Aici că îl vede la Barcelona, City și nu știu ce, dar nu acum. Acum are nevoie de titlu și nu stă după Moruțan, care îți dai seama că e cu moralul la pământ. La 18 ani să intri în minutul 15 pe teren și la pauză să te schimbe, e nenorocire, ca și cum ți-ar da corangă în genunchi. Da. Da, dar la anul îl vinde cu 30 de milioane, nu acum, acum avem altă treabă. Da, cu 30 de milioane lei vechi, nu? Nu, domnule.